करना, रिस्ट्रिक्ट करना है। मेरे भाई, हालात इस हद तक बद से बदतर हो चुके हैं, आप यकीन करें या ना करें, मैं दुनिया भर में घूमता हूँ, दुनिया भर के सवाल आते हैं, यकीन करें ना करें, 5 और 6 साल के लड़के और लड़कियाँ पोर्नोग्राफी एडिक्ट हो रहे हैं। पोर्नोग्राफी समझे ना, फहश, गंदगी। मर्द और औरत जो मियाँ बीवी होने के बाद जो अमल करते हैं वो अमल को पोर्नोग्राफी बोलते हैं। जो गैर मर्द और औरत जिना करके उसको रिकॉर्ड करते हैं और पब्लिकली उसको जो है डाला जाता है पब्लिक डोमेन्स पे और जिसको लोग एक्सेस करके देखते हैं, मतलब एक गैर महरम मर्द और औरत का खुल्लम खुल्ला जिना करना, सेक्स करना, जिसको रिकॉर्ड किया जाता है, 6-6 और 5-5 साल के हमारे मर्द और बच्चे, लड़के और लड़कियां पोर्नोग्राफी एडिक्ट हो चुके हैं। अब इनसे क्या पाकबाज, पाक दामन, बाहया रहने की उम्मीद है? तो फिर कैसे नहीं होगा जो हालात गुजर रहे हैं? और आपको क्या मैं बताऊं, हम समझ नहीं रहे थे इंटरनेट क्या तबाही हलाकत ला सकता हमारी नस्लों के लिए, हम नहीं समझ रहे। हमारे नौजवानों की जवानियां बर्बाद हो रही हैं, बहुत से नौजवान निकाह नहीं कर पाते हैं। निकाह नहीं करने की वजह नहीं है कि उनको लड़की नहीं मिल रही, इंटरनेट एडिक्शन ने उनकी जिंदगियां वैसी बर्बाद कर चुकी है, अब शादी के बाद उस लायक ही नहीं है कि वो कुछ कर सके। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे फैज़ भाई क्या बात कर रही है, औरंगाबाद में, और अल्हम्दुलिल्लाह आप शायद इन हालात से वाकिफ़ नहीं हैं। मैं उस दुनिया से ताल्लुक़ रखता हूँ जिस दुनिया में हर चीज़ मैं देखता हूँ, छोटे से छोटे खरिए से लेकर बड़े से बड़े मेट्रो सिटीज़ में मेरा आना जाना है, हर किस्म के मुस्लिम तबके से मेरे ताल्लुकात हैं, मालदार से मालदार और गरीब से गरीब, सबके प्रॉब्लम से याद रखी। अजीब व गरीब, गरीब अपनी गुरबत के प्रॉब्लम से परेशान है जिसके साथ उनके जिस्मानी इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, मालदार अपनी मालदारी की वजह से अपनी जवानियाँ और अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं।